Teman-teman yang Mas Junet, bayar. Tambahin dong, Mas Imam. Bang Wawan. Ampun. Iya. Enak. Enak. Keenaan. Uye. Enak. Keenaan. Enak, tenang.